Ni saa 7 na dakika 22 katika studio za Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, wakati mwingine ambao tunakutana moja kwa moja kwenye masafa ya 89.7 frequency modulation. Sawa na 101 nchini kati, ukiwa nje ya Burundi unatupata 101% kwenye wetatu nukta isanganiro nukta ORG. Ni wakati muafaka kwako ndugu mpenzi msikilizaji na mtanashati wa vipindi vya Radio Isanganiro kupata taarifa ya habari. Tuanze kwa habari kuu. Mkutano wa viongozi wa nchi na serikali unaofanyika mjini Libreville nchini Gabon umepitisha mswada wa uwepo wa ghala ya milioni 100 pesa za Ulaya na ghala ya kutunza misitu na kulinda mazingira barani Afrika. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Na baadhi ya wafanyabiashara wanaoingiza mali kutoka nje ya Burundi sawa na wale wanaolangulia ndani wanaeleza ukosefu wa pesa za kigeni kuwa kero katika shughuli zao za kila siku. Wanaomba swala la ukosefu wa pesa za kigeni hususan dola ya Marekani kupatiwa ufumbuzi. Ni wakati ambapo ukosefu wa pesa hizo za kigeni na kukatika kwa mara kwa umeme ni mojawapo ya sababu za kuyumba kwa shughuli za kiwanda Itrapak kinachotengeneza magunia ya kuhifadhia bidhaa. Maelezo ya Sofoninge Ndakurio ni mkurugenzi wa kiwanda hicho leo Ijumaa. Ni katika ziara ya waziri wa biashara kiwandani humo katika kutazama shughuli za viwanda. Utajuzwa daima katika taarifa hii ya habari. Na ama kuhusu uhaba huo wa pesa za kigeni, waziri wa biashara anajuza kuwa ni swala la nchi nzima, ila kwamba benki kuu iko mbioni na inajitoa mhanga katika kurahisisha upatikanaji wa pesa hizo. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Bala kabisa. Habari kamili. Baadhi ya wafanyabiashara wanaoingiza mali kutoka nje ya Burundi wa sawa na wale wanaolangulia ndani wanaeleza ukosefu wa pesa za kigeni kuwa kero katika shughuli zao za kila siku. Wanajuza dola za Kimarekani kupanda mara kwa mara, na wanapohitaji pesa dola hilo hulitafuta kwenye soko haramu kwa bei ghali. Wanadai kutumika kwa hasara wakati ambapo mamlaka ya mapato BR huwakata kodi kila kukicha. Wanaomba serikali kufanya iwezavyo ili shida ya pesa hizo za kigeni kupata suluhu na biashara iendelee kufanyika kiurahisi. Huyu ni mmoja wao. Tuko na matatizo sana sasa sisi wafanya biashara hivi kufuatana na devize, lakini nasikia kama serikali inajaribu kufikiria hilo suala kwa sababu ya wafanya biashara hali yao si nzuri kwa leo. Lakini naona kama serikali iko inapiganisha, imetupa ahadi nyingi ya kusema kama wako nafikiria namna ya kushusha devize ili sisi wafanya biashara tuendelee vizuri na kazi zetu. Na ndio tunasubiri tuone itakuwa aje, kwa sababu na juzi mimi nimesikia kama waziri wa kwanza alikuwa amezungumzia hilo suala akasema kama masuala ya devize ni lazima ya shughulikiwe kwanza. Itakuwa ni kipaumbele sana juu ya wafanya biashara, kwa sababu mambo mengi ya kinchi kama devizi haiko sawa, mambo mengi yanakwenda vibaya. Na hiyo ni dunia nzima, kwa sababu kama wafanya biashara wapati namna ya kwenda kuleta biashara nje, kazi zinakuwa ni tabu sana. Na unajua devizi kwenye nchi inashughulikia mambo mengi, na ndio sababu hata biashara vitu mingi hata vya vyakula vinapanda bei. Ukitizama sana ni mzunguko huyo wa devizi ndio unafanya mambo ya vyakula yenyewe yapande juu, essence kukosekana tatizo ni devize. Lakini mimi na courage kama devize zitateremka, na ipa tu courage serikali iendelee kushughulikia ile swali, kwa sababu nasikia kuna mikakati mingi iko inafanya juu ya kusema devize iteremke. Mkakati wa kwanza nasikia hata hii swala la mabanki watu kutoa pesa ndogo na kuingiza pesa ndogo vile na ni katika mikakati ya kutafuta devize na kushughulikia swala la devize. Hiyo ni mikakati ya serikali, na nikitizama kwa sasa serikali inajaribu kutumika kutaka kutafuta utaratibu mzuri juu ya swala la devize. Naam, ni mmoja wa wafanyabiashara wanaoingiza mali kutoka nje ya Burundi sawa na wale wanaolangulia ndani akieleza kuhusu uduni wa pesa za kigeni kama kero katika shughuli za biashara wanazoendesha. Na ukosefu wa pesa za kigeni na kukatika kwa mara kwa mara kwa umeme ni mojawapo sababu za kuyumba kwa shughuli za kiwanda Itrapak kinachotengeneza magunia ya kuhifadhia bidhaa. Maelezo ya Sofoninge Ndakurio ni mkurugenzi wa kiwanda hicho leo Ijumaa katika ziara ya waziri wa biashara kiwandani humo katika kutazama shughuli za viwanda. Kiwanda hicho kinatarajia kutengeneza magunia 200,000 katika muda wa kipindi cha masaa 24 siku zijazo, wakati ambapo kwa sasa kinafikia kutengeneza magunia 71,000. Ama kuhusu uhaba wa pesa za kigeni, waziri wa biashara anajiuza kuwa ni swala la nchi nzima, ila kwamba benki kuu inajitoa muhanga katika kurahisisha upatikanaji wa pesa hizo. Anawataka wajasiriamali kupandisha kiwango cha uzalishaji katika kutaka kupata bidhaa za kuvusha mipaka ili pesa za kigeni kupatikana kwa wingi lakini pia kwa urahisi. Ni hasara kwa nchi ku pesa za dhamana kurudishwa nyuma, hali ambayo inapelekea maendeleo ya nchi kuendelea kuwa hafifu. Maelezo ya Fosten Dikumana ni kiongozi wa shirika Parseme linalo wataka raia wa Burundi kubadili mwenendo. Ameeleza hayo baada ya pesa kiasi fulani kuzungumzwa jana kwamba zilirudishwa nyuma na ilikuwa, pesa hizo zilikuwa dhamana ya benki ya dunia. Raia wanaoishi kwa biashara ya samaki na watumiaji wa samaki mjini Rumonge wanahofu kuwa huenda maisha yao ya na ya familia zao yatasuasua ziwa Tanganyika litakapofungwa kwa muda wa miezi 3 kuanzia Mei hadi Agosti mwaka huu. Wanadhani kuwa hata mboga nyingine kama vile nyama zitapanda bei na kuiomba serikali kuwafikiria. Katika kipindi kilichoandaliwa na chumba cha uhariri ya GAM jini hapo jioni jana Alhamis, Ruben Bizimana, mshauri wa Governor Rumonge husika na sheria, anawataka wauzaji kuwa na mipango mingine ya kufanya, na anawajulisha watumiaji wa samaki kuwa maziwa mengine hayatafungwa na kwamba huenda samaki wa aina nyingine watakuwa wakipatikana. Habari za kimataifa. Mkutano wa viongozi wa nchi na serikali unaofanyika mjini Libreville nchini Gabon umepitisha mswada wa uwepo wa ghala ya milioni 100 pesa za Ulaya na ghala ya kutunza misitu pamoja na kulinda mazingira barani Afrika. Mradi huo umepewa jina la Plan de Libreville na umejengwa kwenye misingi ya mkutano wa kilele cha wa COP27. Walton Foundation itatoa milioni 20 za euro, International Conservation milioni 30, na nchi ya Ufaransa imekubali kutoa milioni 50 za euro kama alivyofahamisha Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa katika mkutano huo. Ali Bongo, rais wa nchi ya Gabon, anaeleza kupokea vyema matokeo ya mkutano huo uliohudhuriwa na marais watano. Viongozi wa nchi zenye maendeleo duni, LODCS kwa ufupi, watatoa maombi mapya ya usaidizi katika mkutano wa kilele utakaofunguliwa mjini Doha siku ya Jumapili, wakitarajia kuvuta hisia za ulimwengu katika wakati mgumu. Madhara ya janga la corona, athari za vita vya Ukraine pamoja na usambazaji wa chakula na mafuta na vita vya gharama kubwa dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ni mbaya kwa nchi tajiri, lakini mbaya zaidi kwa watu bilioni 1.3 sawa na 14% ya watu wanaoishi duniani wanaoishi katika nchi 46 zenye maendeleo duni. Migogoro mingi inayoendelea leo ni mbaya zaidi katika nchi zenye maendeleo duni, amesema Agnes Chimbiri Molande, balozi wa Malawi katika Umoja wa Mataifa na msemaji wa nchi hizo zenye maendeleo duni katika umoja wa UN. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na viongozi na wawakilishi kutoka nchi 33 za Afrika, nchi 12 za Asia Pacific na Haiti watakutana miongoni miongo mitano baada ya Umoja wa Mataifa kuunda kundi la LODC kwa madhumuni ya kutoa msaada maalum wa kimataifa kwa wanachama walio hatarini zaidi na wasio na uwezo. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, mpango wa utekelezaji kwa nchi hizo ulipitishwa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa mwaka jana. Walakin, hakuna ahadi ya mchango mkubwa wa kifedha inayotarajiwa katika mkutano wa kilele wa Doha. Na mashirika ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa ambayo ni shirika la kilimo na chakula duniani FAO pamoja na OCHA linalosaidia watu wasiojiweza yalitoa pembejeo mahitajio za kilimo zinazohesabiwa kwenye zaidi ya bilioni moja faranga za Burundi na dola zinazokaribia laki tano za Kimarekani. Tangazo la FAO leo Ijumaa linaeleza kuwa mbegu zilizotolewa ili kumradi zilitolewa ili kuwaweka tayari kwa msimu wa kilimo cha masika wakulima waliolengwa. Wakulima hao ni wakazi wa tarafa za Vumbi, Busoni na Bugabira mkoa wa Kirundo, tarafa ya Gitera nyi mkoa wa Muyinga, yani mikoa iliyoguswa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa. Kaya zilizolengwa ni 7,730 zilizopewa pembejeo zinazohesabika kwenye 100,030 faranga za Burundi. Kaya hizo zilipewa mbegu za kisasa za maharagwe pamoja na mbolea. Saa 7:34 katika studio za Radio Isanganiro. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari mchana huu. Asante kwa ninyi kuwa nasi. Asante pia kwa Chancela Mugisha Wimana pamoja na Anselme Irambo na ambao umetuunganisha nao kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo. Bye bye.